Niciodată nu-i târziu să schimb toată lumea. Tu poți să faci orice, eu știu, doar cu dragostea ta. Tic-tac, tic-tac, minutele se scurg degeaba fără tine. Tic-tac, tic-tac, lumea o pot schimba cu dragostea din mine. Aș vrea să fiu eu salcia ta. Tic-tac, tic-tac, minutele se scurg degeaba fără tine. Tic-tac, tic-tac, tic-tac, tic-tac, lumea pot schimba cu dragostea din mine. Timpul ne învață să nu-l dăm.